महाभारत उद्योग पर्व षठ सप्तत्यधिक शततमोध्यायः। तापसों के आश्रम में राजर्षि होत्रवाहन और अकृतव्रण का आगमन तथा उनसे अम्बा की बातचीत। भीष्मवाच ततस्ते तापसा सर्वे कार्यवन्तो भवस्तदा ताम कन्याम चिंतयन्तस्ते किं कार्यमिति धर्मिणः। भीष्म जी कहते हैं, राजन, तदनंतर वे सब धर्मात्मा तपस्वी उस कन्या के विषय में चिंता करते हुए यह सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। उस समय वे उसके लिए कुछ करने को उद्यत थे। केचिदाहु पितुर्वे स्म नियता मिति तापसा केचिदस्म दुपालंभे मतिम चक्रूर्हि तापसा। कुछ तपस्वी यह कहने लगे कि इस राज कन्या को इसके पिता के घर पहुंचा दिया जाए। कुछ तापसों ने मुझे उलाहना देने का निश्चय किया। केचिच्छाल्वपतिं गत्वा नियोज्यमिति मे निरे नेच केचिद्व्यवस्यन्ति प्रत्याख्याता हितेन साम। कुछ लोग यह सम्मति प्रकट करने लगे कि चलकर शाल्वराज को बाध्य करना चाहिए कि वह इसे स्वीकार कर ले, और कुछ लोगों ने यह निश्चय प्रकट किया था कि ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि उसने इस कन्या को कोरा उत्तर देकर ग्रहण करने से इनकार कर दिया है। एवं गते तु किं शक्यं भद्रे कर्तुं मनीषिभि पुनरुचुश्चतां सर्वे तापसा संसतव्रता। भद्रे, ऐसी स्थिति में मनीषी तापस क्या कर सकते हैं? ऐसा कहकर वे कठोर व्रत का पालन करने वाली सभी तापस उस राज कन्या से फिर बोले। अलम प्रव्रजतेनेह भद्रे शृणुहितं वचः इतो गच्छस्व भद्रं ते पितुरेव निवेशनम् प्रतिप्रच्छति राजा स पिता ते यदनन्तरं तत्र वस्यतिव कल्याणी सुखं सर्वगुणान्विता। भद्रे, घर त्याग कर सन्यासियों के से धर्माचरण में संलग्न होने की आवश्यकता नहीं है। तुम हमारा हितकर वचन सुनो, तुम्हारा कल्याण हो। यहाँ से पिता के घर को ही चली जाओ। इसके बाद जो आवश्यक कार्य होगा उसे तुम्हारे पिता काशीराज सोचे समझेंगे। कल्याणी, तुम वहाँ सर्वगुण संपन्न होकर सुख से रह सकोगी। न च तेन्यागतिर्न्याज्या भवेद् भद्रे यथा पिता पतिर्वापि गतिर्नार्या पिता वा वरवर्णिरी। भद्रे, तुम्हारे लिए पिता का आश्रय लेना जैसा न्याय संगत है वैसा दूसरा कोई सहारा नहीं है। वरवर्णिनी, नारी के लिए पति अथवा पिता ही गति आश्रय है। गति पति समस्था या विषमे च पिता गति प्रव्रज्या ही सुदुःखेयं सुकुमार्या विशेषतः। सुख की परिस्थिति में नारी के लिए पति आश्रय होता है और संकट काल में उसके लिए पिता का आश्रय लेना उत्तम है। विशेषतः तुम सुकुमारी हो, अतः तुम्हारे लिए यह प्रव्रज्या गृह त्याग अत्यंत दुख साध्य है। राजपुत्र्या प्रकृत्या च कुमार्यास्तव भामिनि भद्रे दोषा हि विद्यन्ते बहवो वरवर्णिनि आश्रमे वै वसन्त्यास्ते न भवेयो पितुर्गृहे। भामिनी, एक तो तुम राजकुमारी और दूसरे स्वभावतः सुकुमारी हो, अतः सुंदरी, यहाँ आश्रम में तुम्हारे रहने से अनेक दोष प्रकट हो सकते हैं। पिता के घर में वे दोष नहीं प्राप्त होंगे। ततस्त्वन्ये ब्रुवन् वाक्यं तापसास्तां तपस्विनी त्वामिहैकाकिनीं दृष्ट्वा निर्जने गहने वने प्रार्थयिष्यन्ति राजान् तस्मान्मेवं मनः कृथा। तदनंतर दूसरे तापसों ने उस तपस्विनी से कहा, इस निर्जन गहन वन में तुम्हें अकेली देख कितने ही राजा तुमसे प्रणय प्रार्थना करेंगे, अतः तुम इस प्रकार तपस्या करने का विचार न करो। अम्भोवाच न शक्यं काशी नगरं पुनर्गन्तुं पितुर्गृहान् अवज्ञाता भविष्यामि बांधवानां न संशयः। अम्बा बोली, तापसों, अब मेरे लिए पुनः काशी नगर में पिता के घर लौट जाना असंभव है, क्योंकि वहां मुझे बंधु बांधो में अपमानित होकर रहना पड़ेगा। उषितास्मि तथा बाले पितुर्वे स्वनितापसा नाहं गमिष्ये भद्रम वस्तत्र यत्र पिता मम तपस्तप्तुम अभिप्सामि तापसै परिरक्षिता। तापसों, मैं बाल्यावस्था में पिता के घर रह चुकी हूँ, आपका कल्याण हो, अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। जहाँ मेरे पिता होंगे मैं आप तपस्वी जनों द्वारा सुरक्षित होकर यहाँ तपस्या करने की ही इच्छा रखती हूँ। यथा परेपि मे कुलोकेन स्यादेव महात्ययः दौर्भाग्यम तापसश्रेष्ठाः तस्मात् तपस्याम्यहं तपः। तापसश्रेष्ठ महर्षियों, मैं तपस्या इसलिए करना चाहती हूँ जिससे परलोक में भी मुझे इस प्रकार महान संकट एवं दुर्भाग्य का सामना न करना पड़े, अतः मैं तपस्या ही करूँगी। भीष्म उवाच इत्येवं तेषु विप्रेषु चिन्तयत्सु यथा तथम् राजर्षिस्तद्वनं प्राप्त तपस्वी होत्रवाहनः। भीष्म जी कहते हैं, इस प्रकार वे ब्राह्मण जब यथावत चिंता में मग्न हो रहे थे, उसी समय तपस्वी राजर्षि होत्रवाहन उस वन में आ पहुँचे। ततस्ते तापसा सर्वे पूजयन्ति स्म तम नृपम् पूजा भी स्वागताद्या भी आसने नोदकेन च। तब उन सब तापसों ने स्वागत कुशल प्रश्न आसन समर्पण और जलदान आदि अतिथि तत्कार के उपचारों द्वारा राजा होत्रवाहन का समादर किया। तस्योपविष्टस्य सतो विश्रान्तस्योपशृण्वतः पुनरेव कथां चक्रुः कन्यां प्रतिवनौकसः। जब वे आसन पर बैठकर विश्राम कर चुके, उस समय उनके सुनते हुए ही वे वनवासी तपस्वी पुनः उस कन्या के विषय में बातचीत करने लगे। अम्बायास्तां कथां श्रुत्वा काशीराज्ञश्च भारत राजर्षि स महातेजा बभूवुर्द्विग्नमानसः। भारत, अम्बा और काशीराज की यह चर्चा सुनकर महातेजस्वी राजर्षि होत्रवाहन का चित्त उद्विग्न हो उठा। ताम तथा वादनिम श्रुत्वा दृष्ट्वा च सत महातपाः राजर्षि कृपयाविष्टो महात्मा होत्रवाहनः। पूर्वोक्त रूप से दीनता पूर्वक अपना दुख निवेदन करने वाली राजकन्या अम्बा की बातें सुनकर महातपस्वी महात्मा राजर्षि होत्रवाहन दया से द्रवित हो गए। सवेपमान उत्थाय मातुस्तस्या पिता तदा ताम कन्याम अंकमारोप्य पर्यश्वासयत प्रभो। वे अम्बा के नाना थे, राजन, वे कांपते हुए उठे और उस राजकन्या को गोद में बिठाकर उसे सांत्वना देने लगे। सताम प्रेक्षत काष्णेन व्यसनोत्पत्तिमादितः सा च तस्मै यथावृत्तं विस्तरेण अन्वेदयत। उन्होंने उस पर संकट आने की सारी बातें आरंभ से ही पूछी और अम्बा ने भी जो कुछ जैसे जैसे हुआ था वह सारा वृत्तांत उनसे विस्तार पूर्वक बताया। ततः स राजर्षेर्भूद् दुःख शोक समन्वितः कार्यं च प्रतिपेदे तन्मनसा सुमहातपाः। तब उन महातपस्वी राजर्षि ने दुख और शोक से संतप्त हो मन ही मन आवश्यक कर्तव्य का निश्चय किया। अब्रविद्वेपमानश्च कन्यामार्तां सुदुःखितः मागा पितुर्गृहं भद्रे मातुस्ते जनकोऽयम्। और अत्यंत दुखी हो कांपते हुए ही उन्होंने उस दुखनी कन्या से इस प्रकार कहा, भद्रे, यदि तू पिता के घर नहीं जाना चाहती हो तो न जा, मैं तेरी माँ का पिता हूँ। दुखम छिंद्याम्यहं ते वै मयि वर्तस्व पुत्रके पर्याप्तम ते मनोवस्थे यदेवं परिशोष्यसि। बेटी, मैं तेरा दुख दूर करूँगा, तू मेरे पास रह, वसे, तेरे मन में बड़ा संताप है, तभी तो इस प्रकार सूखी जा रही है। गच्छ मद्वचनात् रामं जामदग्न्यं तपस्विनं रामस्ते सुमहद्दुःखं शोकं चैवापनेशति। तू मेरे कहने से तपस्या परायण जमदग्नि नंदन परशुराम जी के पास जा, वे तेरे महान दुख और शोक को अवश्य दूर करेंगे। हनिष्यति रणे भीष्मं न करिष्यति चेद्वचः तम गच्छ भार्गव श्रेष्ठम कालाग्नि सम तेजसम। यदि भीष्म उनकी बात नहीं मानेंगे तो वे युद्ध में उन्हें मार डालेंगे। भार्गव श्रेष्ठ परशुराम प्रलय काल की अग्नि के समान तेजस्वी है, तो उन्हीं की शरण में जा। प्रतिष्ठापयिता स त्वां समे पति महातपा ततस्तु सुस्वरं वाष्पम् उत्सृजन्ति पुनः पुनः अब्रवीत् पितरं मातुः सा तदा होत्रवाहनम् अभिवादयित्वा शिरसा गमिष्ये तव शासनात्। वे महातपस्वी राम तुझे न्यायोचित मार्ग पर प्रतिष्ठित करेंगे। यह सुनकर अम्बा बारंबार आंसू बहाती हुई अपने नाना होत्रवाहन को मस्तक नवाकर प्रणाम करके मधुर स्वर में इस प्रकार बोली, नाना जी मैं आपकी आज्ञा से वहां अवश्य जाऊंगी। अपि नामाद्य पश्येयम् आर्यम् तम लोक विश्रुतम् कथम च तीव्रम दुःखम् मे नाशयिष्यति भार्गव एतदिच्छाम्यहम् ज्ञातुम् यथा यास्यामि तत्र वहि। परंतु मैं आज उन विश्वविख्यात श्रेष्ठ महात्मा का दर्शन कैसे कर सकूंगी और वे भृगुनंदन परशुराम जी मेरे दुस्सह दुख का नाश किस प्रकार करेंगे, मैं यह सब जानना चाहती हूँ जिससे वहाँ जा सकूँ। होत्रवाहन उवाच रामं द्रक्षसि भद्रे त्वं जामदग्नं महावरे उग्रे तपसि वर्तन्तं सत्यसंधं महाबलम्। होत्रवाहन बोले, भद्रे जमदग्नि नंदन परशुराम एक महान वन में उग्र तपस्या कर रहे हैं, वे महान शक्तिशाली और सत्य प्रतिज्ञ है, तुझे अवश्य ही उनका दर्शन प्राप्त होगा। महेंद्रम वै गिरिम श्रेष्ठम रामो नित्यमुपास्य ऋषियो वेद विद्वांसो गंधर्वाप्सरसस्तथा। परशुराम जी सदा पर्वत श्रेष्ठ महेंद्र पर रहा करते हैं, वहाँ वेद वेत्ता महर्षि गंधर्व तथा अप्सराओं का भी निवास है। तत्र गच्छस्व भद्रम ते ब्रूयाश्चैनम वचो मम अभिवाद्य च तम मूर्धना तपो वृद्धम दृढ़व्रतम। बेटी तेरा कल्याण हो, तू वहीं जा और उन दृढ़व्रती तपोवृद्ध महात्मा को अभिवादन करके पहले उनसे मेरी बात कहना। ब्रूयाश्चैनम पुनर्भद्रे यत्ते कार्यम मनीषितम मयि संकीर्तिते राम सर्वम तत्ते करिष्यति। भद्रे तत्पश्चात तेरे मन में जो अभिष्ट कार्य है वह सब उनसे निवेदन करना, मेरा नाम लेने पर परशुराम जी तेरा सब कार्य करेंगे। मम राम सखा वत्से प्रीतियुक्त सुहित मे जमदग्ने सुतो वीर सर्वशस्त्रभृतांबर। वत्से संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ जमदग्नि नंदन वीरवर परशुराम जी मेरे सखा और प्रेमी सुहृद हैं। एवं ब्रवत कन्याम तो पार्थवे होत्रवाहने अकृत ब्रण माधुरासी रामस्यानुचर प्रिय। राजा होत्रवाहन जब राजकन्या अम्बा से इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय परशुराम जी के प्रिय सेवक अकृत व्रण वहाँ प्रकट हुए। ततस्ते मुनय सर्वे समुत्तस्थो सहस्रशः सच राजा व्ययो वृद्ध संजयो होत्रवाहन। उन्हें देखते ही वे सहस्रो मुनि तथा संजय वंशी वयोवृद्ध राजा होत्रवाहन सभी उठकर खड़े हो गए। ततो दृष्ट्वा कृतातिथ्यम अन्योन्यम ते वनौकसः सहिता भरश्रेष्ठ निषेधु परिवार्यतम। भरश्रेष्ठ तदनंतर उनका आदर सत्कार किया गया, फिर वे वनवासी महर्षि एक दूसरे की ओर देखते हुए एक साथ उन्हें घेर कर बैठे। ततस्ते कथयामासु कथास्ताता मनोरमा धन्या दिव्यास राजेन्द्र प्रीति हर्ष मुदायुता। राजेन्द्र तत्पश्चात वे सब लोग प्रेम और हर्ष के साथ दिव्य धन्य एवं मनोरम वार्तालाप करने लगे। ततः कथान्ते राजर्षि महात्मा होत्रवाहन रामं श्रेष्ठं महर्षीणाम अपृच्छत् कृतं ब्रह्मणम्। बातचीत समाप्त होने पर राजर्षि महात्मा होत्रवाहन ने महर्षियों में श्रेष्ठ परशुराम जी के विषय में अकृत व्रण से पूछा, क्व संप्रति महाबाहो जामदग्न्य प्रतापवान अकृतृण सख्यो वै द्रष्टुम वेद विधाम वर। महाबाहो अकृत व्रण इस समय वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ और प्रतापी जमदग्नि नंदन परशुराम जी का दर्शन कहाँ हो सकता है। अकृत व्रण उवाच, भवन्तमेव सततम् राम कीर्तयति प्रभो संजयो मे प्रिय सखो राजर्षि रीति पार्थिव। अकृत व्रण ने कहा, राजन परशुराम जी तो सदा आपकी ही चर्चा किया करते हैं। उनका कहना है कि संजय वंशी राजर्षि होत्रवाहन मेरे प्रिय सखा हैं। इह राम प्रभाते सो भविते ते मतिर्मम द्रष्टास्येनम इहायांतम तव दर्शन कांक्षया। मेरा विश्वास है कि कल सवेरे तक परशुराम जी यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। वे आपसे ही मिलने के लिए आ रहे हैं, अतः आप यही उनका दर्शन कीजिएगा। इयम च कन्या राजर्षे किमर्थम वनमागता कस्य चेयम तव च का भवती इच्छामि वेदितुम। राजर्षे मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह कन्या किस लिए वन में आई है, यह किसकी पुत्री है और आपकी क्या लगती है। होत्रवाहन उवाच, दौहित्रेयं मम विभो काशीराजसुता प्रिया ज्येष्ठा स्वयंवरे तस्थौ भग्निभ्यां सहानघ। इयम् अम्बेति विख्याता ज्येष्ठा काशीपते सुता अम्बिकां बालिके कन्ये कनीयस्यौ तपोधन। होत्रवाहन बोले, प्रभो यह मेरी दौहित्री पुत्री की पुत्री है। अनघ काशीराज की परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्री अपनी दो छोटी बहनों के साथ स्वयंवर में उपस्थित हुई थी। उनमें से यही अम्बा नाम से विख्यात काशीराज की ज्येष्ठ पुत्री है। तपोधन इसकी दोनों छोटी बहनें अंबिका और अंबालिका कहलाती हैं। समेतम पार्थिवम छत्रम काशीपुर्याम ततोभवत कन्या निमित्तम विप्रसे तत्रासिनुत्सवो महान। ब्रह्मर्षे काशीपुर में इन्हीं कन्याओं के लिए भूमंडल का समस्त क्षत्रिय समुदाय एकत्र हुआ था। उस अवसर पर वहाँ महान स्वयंवर उत्सव का आयोजन किया गया था। ततः किल महावीर्यो भीष्म शांत नवो नृपाण अधिक्षिप्य महातेजा तिस्र कन्या जहारता। कहते हैं उस अवसर महातेजस्वी और महापराक्रमी शांतनु नंदन भीष्म सब राजाओं को जीतकर इन तीनों कन्याओं को हर लाए। निर्जित्य पृथ्वी पाला अन्नथ भीष्मो गजाभयम् आजगाम विशुद्धात्मा कन्या भी सह भारत। भरत नंदन भीष्म का हृदय इन कन्याओं के प्रति सर्वथा शुद्ध था। वे समस्त भूपालों को परास्त करके कन्याओं को साथ लिए हस्तिनापुर में आए। सत्यवत्यै निवेद्याथ विवाहम समनंतरम भ्रातु विचित्र वीर्यस्य समाज्ञापयत प्रभु। वहां आकर शक्तिशाली भीष्म ने सत्यवती को ये कन्याएं सौंप दी और इनके साथ अपने छोटे भाई विचित्र वीर्य का विवाह करने की आज्ञा दे दी। तम तो वैवाहिकम दृष्ट्वा कन्येयम समुपार्जितम अब्रवीत तत्र गांगेयम मंत्र मध्ये द्विजर्षभ। जिस श्रेष्ठ वहाँ वैवाहिक आयोजन आरंभ हुआ देख यह कन्या मंत्रियों के बीच में गंगा नंदन भीष्म जी से बोली, मया साल्व पतिर्वीरो मनसाभिवृत पति न मामर्हसि धर्मज्ञ दातुं भ्रात्रे मानसाम। धर्मज्ञ मैंने मन ही वर वीरवर साल्वराज को अपना पति चुन लिया है, अतः मेरा मन अन्यत्र अनुरक्त होने के कारण आपको अपने भाई के साथ मेरा विवाह नहीं करना चाहिए। तत्रत्वा वचनम भीष्म सम्मंत्र स मंत्र भी निश्चित्य विससर्जे माम सत्यवत्या मते स्थित। अम्बा का यह वचन सुनकर भीष्म ने मंत्रियों के साथ सलाह करके माता सत्यवती की सम्मति प्राप्त करके एक निश्चय पर पहुंचकर इस कन्या को छोड़ दिया। अनुज्ञाता तो भीष्मेण साल्वम सौभपतिम ततः कन्येयम्बुदिता तत्र काले वचनम अब्रवीत। भीष्म की आज्ञा पाकर यह कन्या मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो सौभ विमान के स्वामी साल्व के यहाँ गई और वहाँ उस समय इस प्रकार बोली, विसर्जितास्मि भीष्मेण धर्मम माम प्रतिपादय मनसाभिवृत पूर्व मया त्वं पार्थ वर्षभ। निवसेट, भीष्म ने मुझे छोड़ दिया है क्योंकि पूर्व काल में मैंने अपने मन से आपको ही पति चुन लिया था, अतः आप मुझे धर्म पालन का अवसर दें। प्रत्याचक्षौ च साल्वो शाश्चारित्र्य स्याभिसंकित सेयं तपोवनं प्राप्ता तापस्ते भीरताभृतम्। साल्वराज को इसके चरित्र पर संदेह हुआ, अतः उसने इसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। इस कारण तपस्या में अत्यंत अनुरक्त होकर यह इस तपोवन में आई है। मया च प्रत्यभिज्ञाता वंशस्य परिकीर्तनात् अस्य दुःखस्य चोत्पत्तिं भीष्ममेवेह मन्यते। इसके कुल का परिचय प्राप्त होने से मैंने इसे पहचाना है, यह अपने इस दुख की प्राप्ति में भीष्म को ही कारण मानती है। अम्बोवाच भगवन्नेवमेवेह यथाह पृथ्वीपति शरीरकर्ता मातुर्मे संजयो होत्र वाहन। अम्बा बोली, भगवन जैसा कि मेरी माता के पिता संजय वंशी महाराज होत्रवाहन ने कहा है, ठीक ऐसी ही मेरी परिस्थिति है। न युसहे स्वनगरम प्रतियातुम तपोधन अपमान भयाच्चैव व्रीड़या च महामुने। तपोधन महामुने, लज्जा और अपमान के भय से अपने नगर को जाने के लिए मेरे मन में उत्साह नहीं है। यत्तो मां भगवान रामो वक्षते द्विज सत्तम तन्मे कार्यतम कार्यम इति ते भगवान मति। भगवान द्विश्रेष्ठ, अब भगवान परशुराम मुझसे जो कुछ कहेंगे वही मेरे लिए सर्वोत्तम कर्तव्य होगा, यही मैंने निश्चय किया है। इति श्री महाभारत उद्योग पर्वणि अम्बोपाख्यान पर्वणि होत्रवाहनाम्बा संवादे सरसप्त्यधिक शततमोऽध्यायः।